you think he's coming back? I don't know. Why would you run, Bane? You should be as afraid of him as I am. I won't bury you. I've buried enough members of the Wayne family. You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. Tja och välkomna till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittarna snackar. Det här är avsnitt 42 och jag som pratar heter Emil och med mig har jag som alltid Gustav. Och vad är det vi kommer snacka om idag då, Gustav? Vi kommer diskutera Christopher Nolans tredje och avslutande Batman-del, The Dark Knight Rises. Och sen har jag en tre punkter om den väldigt snabbt bortglömda Jason Reitman-filmen Young Adult. Fuck. Nu är vi där igen. En fastbänder klassiker. Young Adult. Det låter bra när jag säger det nu, men sen när jag kommer lyssna på avsnittet så kommer jag säkert tänka, alltså, lär dig uttala ord, Emil. Men där har jag i varje fall, jag har en punkt till varför man verkligen borde ge den filmen en chans. Och sen har jag två punkter till varför den förmodligen inte har gått hem hos varken kritiker eller publik. Med tanke på att han står två tidigare filmer och förmodligen nu filmer som kommer efter Young Adult var Juno och Up in the Air. Alltså det vill säga att de har gått väldigt, väldigt bra i Oscarsammanhang och publikmässigt och sådär. Så att jag tänkte reda ut det lite. Vad var det som gick fel med Young Adult? Ja, men vi inleder med The Dark Knight Rises då. Christopher Nolans avslutande Batman-film i hans lilla trilogi. Ska vi gå igång direkt med den, eller vill du ge lite fakta till publiken om filmen? Eller känns det som att alla är ombord? Det känns som att alla är ombord. Okej, för då jag satt lite här då att leda den här diskussionen med en lista jag knåpat ihop. Vi kan ju nämna att vi lite halvt som halvt hänger på det förra avsnittets diskussion som vi hade med Julius Djurborg, Batman-experten. Det kommer det väl onekligen bli koppling till. Och det känns lite tomt att prata om den här filmen utan Julius när vi har diskuterat de två tidigare filmerna då i förra avsnittet med Julius. Jag känner ju inte lika starkt för den här Batman-världen från början, så att då går det inte att kännas tomt. Men jag är väldigt nyfiken på vad han skulle ha att säga och vad han har upplevt i och med att han benade ut vissa frågeställningar som jag tänkte på nu under filmen. Och det undrar, kommer han bli bekräftad under film 3 eller inte? För det vet man aldrig med Julius. Jag kan sitta där och tro, yes, nu fick Julius som han ville. Och så kommer han sen och bara, nej för fan, det där var ju värdelöst. Det var inte alls men jag tror att han mycket väl kan komma och ha kritik mot The Dark Knight Rises. För det är många människor som ändå har kritik. Problemet för mig är att de människorna säger att Dark Knight Rises var inte bra i jämförelse med The Dark Knight som var så jävla perfekt. Jag däremot känner att The Dark Knight Rises var inte så bra på alla sätt. Men det var mycket tack vare att och mycket i likhet med de sätten som The Dark Knight inte var bra. Det där jag tycker alltid skiljer mig för att Julius tycker väldigt mycket om The Dark Knight som vi förstod i förra avsnittet. Och jag försökte lite röra vid vad jag inte gillade med den filmen i det avsnittet. Men och det kommer jag fördjupa här då i min punkt nummer 1 då som vi kan komma till direkt. Och den bär rubriken då Bröderna Nolans försök till att vara historieberättare. Vi kan ju bara nämna det här kort då att när Emil säger Bröderna Nolan så är det alltså Christopher Nolan, regissören, och sen hans bror manusförfattaren Nolan som kom med när kom han in i bilden? Var det med Dark Knight eller var det först nu? Nej, han var även med på The Dark Knight och han var väl även med och knåpade på Batman Begins. Skillnaden är det jag vill säga då är att jag kommer mest fokusera här på den här punkten på The Dark Knight och The Dark Knight Rises. Och varför är det så? Jo, för att Batman Begins skrevs då även av den här killen då David S. Goyer. Precis. David S. Goyer var med och skrev det manuset. Till de här två filmerna som kommit nu, de två senaste, så har han bara varit med och liksom kläckt storyn. Antagligen så har alltså han fått vara killen som kan säga jo, men kan vi inte basera historien på de här seriealbumen? Albumen än. För det har inte Christopher Nolan orkat, eller Jonathan Nolan orkat ta tag i så här, att beblanda sig med Batman-världen, utan det låter de Goyer sköta. Och så därför tänker jag inte prata mycket om Batman Begins, för den filmen tycker jag fungerar som en berättelse. Som film tycker jag den fungerar väldigt bra. Vi hade mycket åsikter om den i förra avsnittet. Men alltså hur den är upplagd så fungerar den väldigt bra. Liksom. Det är klassisk handling, bla bla bla. Det finns en skurk som har ett mål som jag förstår. Och sedan kommer en twist som också är rätt tydlig att förstå. Och sen slutar filmen rätt fint. Och jag tror jag mycket tack vare Goyer. Så nu pratar jag om bröderna Nolans försök. Och då blir det alltså The Dark Knight och The Dark Knight Rises. Och under den här punkten då så har jag några delpunkter. Och första delpunkten är då, och så kan vi se sen då om du håller med, du som ändå av oss två kan ses som manusförfattare och har koll på dramaturgi och dylikt. Punkt nummer A då, i underpunkt nummer ett. Och det är bröderna Nolans plottpornografi, eller om man så vill, plott är lika med handling, alltså handlingspornografi. För att bröderna Nolan, de tror att en invecklad och packad handling är lika med att det blir ett seriöst drama. Men det resultatet då vi får se är i stort sett en lång kedja av händelser som de tror ger någon sorts komplexitet. Men som jag tycker gör att filmen tappar fokus och lätt blir löjlig. Det bromsas ju gärna väldigt ofta upp i och med att de hela tiden måste följa upp karaktärer. Lite som i tv-serier där det ju funkar. Nu pratar jag inte sitcoms och sånt, utan de här bra amerikanska tv-serierna som kan följa många karaktärer. Och plötsligt är det kanske i ett avsnitt inte en karaktär med väldigt mycket, men vi ger den karaktären en scen för att påminna om att den finns och på var någonstans i livet den karaktären är. Och de håller på lite så att man hela tiden måste, ja, de måste följa upp psykologin i väldigt många karaktärer. Det har jag tänkt på. Ja, för jag har faktiskt en liknelse här som jag tror kanske kan, du förstår hur jag menar. Det är att Min pappa har en vän, en kompis, som skadade ryggen för väldigt länge sedan. Rätt allvarligt. Under årens lopp då så har läkare fick stödja upp hans rygg och fixa hans rygg. För den är så jävla kass liksom. Lite likt Batmans rygg i den här filmen då när den blir knäckt av Bane. Och då har de alltså under årens lopp då byggt på med mer och mer skrot kring hans ryggrad. Varje gång han besöker en ny läkare så säger de nej, men vi måste lägga till mer skrot här. Vi lägger till mer skrot här. Oj, det här skrotet lades till förra året. Nu får vi lägga till mer tack vare det. Till för några år sedan när han kom till en läkare som sa men vänta lite nu. Man kan inte bygga på mer skrot. Det bästa vi kan göra är att ta bort allting som stöder upp din rygg. Alla de här delarna A, B, C, D, E, F, G och ersätta dem att bara ha A, H, T. De delarna. Ja. Så kommer det fungera mycket bättre. Och det är så jag ser det lite att Nolan bröderna byggt upp sina två filmer här. Att de bara bygger handling på handling på handling, sekvens på sekvens på sekvens. Ignorerar less is more-regeln. Som ju även Kai Pollack ignorerade med så precis, som himla. Rent sekvensmässigt. De vill bara få in allting. Och det syntes då väldigt tydligt i The Dark Knight. Med alla Jokerns planer som bara, det bara byggs på. Alltså jag skulle vilja typ utmana dig att berätta punktvis den filmens handling. För de vill få med allting. Och till slut när vi kommer till det som ska vara en tredje akt, men jag har ingen aning om vilken akt det är i den filmen. När det plötsligt är färjor, två färjor med skurkar på ena sidan och goda människor, vanliga medborgare på ena. Och så har de varsin bomb och ska de välja vilken som ska sprängas. Vem kommer spränga den andra färjan först? Då känner jag bara, vi har haft typ 1000 olika handlingar i den här filmen och sekvenser. Och det har varit sjukhus som måste evakueras. Det har varit att Batman måste välja vem man ska rädda. Det har varit så här, vi har varit överallt. Det blir för mycket. Hur appliceras den här teorin på den nya filmen som nog många redan har varit sett? Dels är det ju så här, de här hopplösa sekvenser, så leder till sekvenser, men Men det jag tycker är problemet här är att, för en bra sak som Julius sa i förra avsnittet och som även jag läst på annat håll, är att folk har jämfört det här med Rocky 3. Och Rocky 3 är uppbyggt så att han kan inte förlora en match. Det gör att han förlorar mot The Clubber Lang, Mr. T's karaktär. Sedan måste han, från att vara på botten är plötsligt, måste liksom kämpa sig upp som han en gång gjorde i Rocky 1. Mm. Och för att till slut slå Clubber Lang istället. Det tycker jag var en fin story och där funkar storymässigt gillar jag det väldigt mycket. Men, jag men det är även... ju inte riktigt så här. För istället har ju bröderna Nolan lagt in det så att det börjar med att Batman är nere på botten och Gotham har ingen Batman och han är skadad. Sen bestämmer helt plötsligt Nolan då att nej, men nu får inte han vara skadad längre, så nu fixar han sin benskada. Då kommer han tillbaka och plötsligt finns Batman. Och då blir han knockad och skadad väldigt allvarligt av Bane i mitten av filmen någonstans. Mm. Och då är han plötsligt skadad igen på i stort sett exakt samma sätt som början av filmen. Och Gotham saknar Batman och frågar återigen, kommer Batman komma tillbaka? Och sedan när Nolan vill att skadan ska vara fixad, så är den bara fixad och så kommer han tillbaka. Det blir som att den upprepar sig i historien på ett rätt onödigt sätt. Ja, eller främst tänkte jag, för att jag ska tillägga nu, jag trivs ju väldigt mycket i treorna. Alltså det vill säga, och nu pratar vi om de fula treorna, Pirates of the Caribbean 3. Sagan om ringen-filmen är ett bra exempel. Jag menar, det var 9 timmar film, alltså alla tre filmer tillsammans. Och det var först i slutet när Sam måste åka för han har för mycket mörkret inom sig. Ja. Och skiljas från sina hobbitkompisar. Det var då jag kunde på riktigt beröras av alla båda de två tidigare filmerna. Samma sak kommer det vara nu med Batman. Alltså det knyts ihop. Men det förstår jag. Men ja. Det kommer till i punkt 3 sen. Då kan jag säga lite bara snabbt tillbaka det, då till där du var, är att det jag kunde känna var att i och med att bröderna Nolan har då ett så pressat manusschema här, trots att det är en 3 timmar lång film, så blir det som du säger att när det väl ska vara de här dramatiska momenten, det vill säga Rocky-montaget, när han bygger upp sig igen, liksom han tränar, så blir det, sker det på liksom så här 17 sekunder att nu kan han hoppa, bra, då går vi vidare. Jo, precis. Alltså, illusionen brister där. Bröderna Nolan har 160 minuter sitt förfogande, för så lång är filmen. Det är väldigt långt. Men allting i filmen sker väldigt snabbt för att det sker så otroligt jävla mycket. Alltså det är kvantitet före kvalitet. Det jag berördes med, det är, precis, för här är ju någonting jag tyckte om med den här var att Batman blev ju, egentligen blev ju det här ett sambeldrama. Ja. Alltså precis som en så här engelsk film om massa kvinnor som möts under kriget i en broderiklubb liksom. Och Batman var en av dem. Och det tyckte jag var ganska skönt, för att det var ju väldigt mycket egentligen det man följde på något sätt i det här World Trade Center-aktiga katastrof-scenariot var ju Gary Oldman och Jason Gordon-Lewitt. Inte Jason. Joseph Gordon-Lewitt, precis. Som var jävligt skön även i Inception. Liksom. Jag började tycka mycket om honom. Jag tyckte inte om honom i 500 Days of Summer. Men det är väl mer karaktären och manuset och filmen än han dock. Ja, säkert. Men jag vill återse den filmen nu, för jag har börjat tycka väldigt mycket om honom. Och det var ju främst han och Gary Oldman var ju en lika stor del av berättelsen på något sätt. Och fler därtill. Ja, det håller jag med om. Men om jag får bara säga här då att men, som du sa, att det är väldigt pressad film, det är väldigt mycket. Men det här leder till, och det var det någonting jag upptäckte och störde mig på först då i The Dark Knight, det var att den här pressade och så intelligenta storyn de vill ha, och den här invecklade historien, blir ju snarare dum och logiskt helt åt helvete. Och i The Dark Knight... Av just, ska vi tillägga, av just din anledning där som du sa, att de bygger på för mycket grejer. A, B, C, D, A. Ja, att till slut så håller liksom inte det logiska i det. Som till exempel i The Dark Knight så är det väldigt mycket som händer i den filmen som Jokern har planerat. Men väldigt mycket han har planerat är beroende av slump. Det håller inte i den Batman-värld som Nolan presenterade. Och det pratade jag om i förra avsnittet. Men här har vi lite samma grej. Och ett tydligt exempel på det då är till exempel här att Bane har riggat hela kloaksystemet med i cementen så har de, finns det sprängmedel. Och de använder det här då för att stänga in 3000 polismän. Men hur i helvete kan Bane, han arbetat i flera månader då, om att liksom få in det sprängmedlet i kloaken och allting. Hur kan han veta om att poliskaptenen Gordon kommer säga, skicka ner alla jävla polismän ner i kloakerna och fånga Bane? Det där är ju en Batman the movie eller Batman TV-serien plott. Det håller ju inte för 5 öre. Och samma sak hela den här. Jag vet, jag ska välja. Det kanske är en sån där grej som där jag bara sitter alltså, och hänger med på resan. Ja, men det gjorde alla även i Dark Knight. För att folk sitter och bara kollar, oj, det här är rätt komplex och rätt viktigt och rätt stort. Det här måste vara jättebra. För det jag kan störa mig mer på i just ditt exempel är det är karaktärsutvecklingen. Alltså när hur vissa karaktärer förändras och det känns inte logiskt. Så jag stör mig inte så mycket på det. Men kanske mer på när man slänger in att någon plötsligt dyker upp igen och säger att nu har jag förändrats, jag är på din sida. Och man bara, what? För det har inte funnits någon tid till att visa snyggt hur den här personen förändras. Nej, men just att du sa att jag tänkte inte på det. Och jag vet att folk inte tänkte på det. För då hade inte The Dark Knight varit så jävla hypad och överskattad. Men det är just det att han lyckas vilseleda med någon sorts så här, oj, nu är Batman komplex pryl. Men jag tycker inte riktigt håller. En annan snabb sak om det är ju också det här hela rånet eller attacken på den här börsgrejen som i stort sett är gjord då för att Christian Bales karaktär ska bli bankrutt för att han ska överlämna en bomb till den här karaktären då, Miranda Tate, spelar den här franska tjejen från Inception och Marianne Cotillard. Precis. Och det är också så här, oj, det var väldigt, väldigt forcerat, hela den kedjan av händelser. Men då kan vi komma direkt till punkt B då, under punkt 1. Och det är bröderna Nolans fabricerade djup och teman. För jag får en känsla av att så mycket manusen, eller manusen då, de här två manusen, The Dark Knight och Dark Knight Rises, så känns det som att Nolan har suttit och sagt, jag vill att det ska vara så här, istället för att så här, tänka rent logiskt och få manuset att fungera så att det blir så. Och det är som att han bygger liksom filmerna kring en hypotes om att det här skulle kunna vara, så här skulle det kunna vara, så här skulle folk kunna känna, så här skulle folk kunna agera. Istället då för att bygga upp det kring en teori om att gör vi så här så kommer folk känna så här. Och ett exempel då som jag tyckte var helt konstigt från början där i The Dark Knight, det är slutet, där då Two-Face spelar som en Eckhart. Han dör. Och då plötsligt är det helt logiskt för Christopher Nolan och för Batman och för Gordon då att Batman tar på sig det här. Gotham behöver en vit riddare så jävla hårt som då Aaron Eckhart var, vilket jag inte riktigt tycker är grundat nog. Att Batman går med på att ta på sig skulden för massa mord så att han blir hatad. Och den här skurken Two-Face och blir en hjälte då. Och sedan kommer det en löjlig slutmonolog av poliskaptenen då, Gordon, alltså Gary Oldmans karaktär, för att Christopher Nolan så gärna vill avsluta mordet The Dark Knight så att han sen kan klippa in vit text på svart, det står The Dark Knight. Och det har jag aldrig tyckt funkat. Jag tycker det är så sökt och forcerat, hela det segmentet i filmen, hela det avslutet som Christopher Nolan vill nå där. Och problemet med den här filmen blir att den här filmen inleds med att man tar med sig det. Och att då Harvey Dent är den här stora hjälten. Att det finns plötsligt en Harvey Dent-dag. Och allt så här. Och det är inte uppbyggt nog i förra filmen. Att jag inte köpt det. Att här blir det att filmen inleds på väldigt skakiga grunder. Och det handlar just om det här. Brandon Nolan står att de har något sorts fabricerat djup. Och i den här filmen så finns det också ett exempel på det. Och det är hela det här att folket är plötsligt följer Bane. Han spränger i Gotham City. Han sätter skräck i folket. Han dödar deras fotbollslag. Ja. Och kommer in där. Och helt plötsligt så skapar han en revolution där folket det går med jag var att stödja stora, honom. Det tycker jag är filmens stora lucka. Att, som du säger, bara för att Bane står inför tv-kamerorna och säger, här har jag ett bred av er älskade Gary Oldman. Ja, jag tänkte komma till det sen, vi kan ta det nu. Ja, fortsätt. Ja, och så bara läser han det och så köper hela världen det. Som att ungefär som att Breivik, den norska massmördaren, skulle läsa upp ett tal i rätten Och så ställer sig hela folket och bara säger, herregud, vi följer honom, han har ju rätt. Och det var min sista punkt här, men jag kan ta det nu då. Det är det här att bröderna Nolan är lata, bekväma och usla manusfattare. Och det handlar om just, jag förstår att i alla filmer finns genvägar. Man klipper bort delar av handlingar och man hoppar och har sig men man får med publiken. Men det finns så många logiska luckor här i den här filmen. Och det är ett sånt typiskt exempel då. Det här brevet som Gary Oldman skrivit för sig själv, som Bane får tag på och bara läser upp, och plötsligt tar folk det för sanning. Det och hela det brevet är väldigt inforcerat. Det vill säga, vi kan säga, för den som inte har sett och ändå tycker det är kul att lyssna på det här programmet innan, så går alltså Gary Oldmans polischef, en stor auktoritet, omkring med den här stora hemligheten i innefickan på sin kavaj. För att en dag, och han har inte tagit fram det här på 8 år, men en dag kanske han kommer läsa det här talet. Så han har det inne i fickan av sin kavaj. Så att när han blir tagen av en av alla skurkar, i det här fallet Bane, så kan han bara plocka fram det här brevet och använda det för att få med sig hela Gotham City liksom, med sina terrorplaner liksom. Det är märkligt. Jag har även några andra. Jag kan dra några snabbt här, som en checklista. Några andra problem jag kände när jag såg filmen, så kändes som dumma genvägar, för att de här två bröderna kan inte skriva manus, kan inte berätta en historia. Och så kan du säga om du håller med mig eller inte, helt enkelt, bara kort. Vi borde ha ett greatest hits med håller du med mig från dig. Ja, men just det här fallet så blir det lite så. Okej, först har vi då att poliskaptenen i staden Gordon springer runt mer än de här vanliga patrullerande poliserna. Så han springer ner i kloakerna själv då och hamnar i Banes våld. Och han lyckas då fly från kloakerna genom att hoppa ner i vatten. Vi får då förklarat för oss att oj, han kan hamna vart som helst när han åker ner i vattnet. Vi kan liksom inte hitta honom längre. Han är troligtvis död, men vi kommer inte kunna hitta kroppen. Det första som händer då i scenen efter är att Joseph Gordon-Lewis karaktär Blake springer till någon sorts utgång eller vad det är. Och där kommer Gordon flytande i vattnet. I klippet efter, det är det mest bekväma sättet att skriva det. Och det har de manusförfattarmässigt då löst genom att lite tidigare låtit Joseph Gordon-Lewitt hitta ett barn som har kommit ut på samma plats. Och där han förstår att aha, det är där man kommer ut om man vistas i kloakerna liksom. Ja, men tycker du, ja, jag tycker det kändes billigt. Det andra är då, det är den här Batmans skada. Batman inleder filmen med att vara skadad benet. Han går omkring som en krympling i ena flygen på sin herrgård. Lite likt i Skön och odjuret. Och så när han behöver då fixa benet, så fixas det. Det bara fixas. Och plötsligt kan han springa runt och latcha som vem som helst. Och sedan blir han skadad av Bane. Då bryter han ryggen. Och då fixas det också liksom väldigt enkelt när det behöver fixas. Ja, här tycker jag verkligen att de skulle ha inspirerats mer, inte bara av Rocky utan av dels vad kanske Rocky har gjort med hela filmuniversumet, att vi behöver, för att köpa att en krossad rygg eller att en hjälte kommer tillbaka, så behöver man inte nödvändigtvis ett montage med diskomusik, men man behöver liksom steg 1, 2, 3, 4, 5, inte steg 3,5 och så är man in the game och så några anmälningar på det liksom. Då kan jag fråga om du tycker det här är trovärdigt då, där istället för att det är steg 1, 2, 3, så är det bara steg 1, 2. Och det är då när Bruce Wayne, Batman, äntligen lyckas ta sig ut från det fängelset som Bane har satt honom i, någonstans borta i Asien. Han kommer ut därifrån, och nästa klipp är att han ur skuggorna kommer fram och konfronterar Anne Hathaway's Catwoman. Anne Hathaway's Catwoman i Gotham City. Ja. Och jag förstår att man hoppar i handlingen, så det är klart man gör det, men just det där att han liksom skadad, utan identitet, knappt har kläder på sig, vaknar upp ute i ingenstans. Och nästa klipp när vi får se han, ser han tillbaka i Gotham City, en belägrad stad. Kände du där att du bara, jag saknar någonting som gör att vi vet om att Batman kommer tillbaka, eller hur han löser sin situation? Ja, kanske om jag hade varit inne och brytt mig så mycket. För där kan man ju lägga in som en kontrast i hela den här diskussionen, att där jag var då i filmen var att jag trivdes här, likt lite i min gilla treorna bäst, även Sam Raimis Spider-Man-filmer, för att här knyts allting ihop och löser sig. Och jag hade ju börjat gilla filmen här just för att Batman låg och var borta ett tag, så att man slapp hela de här frustande monologerna om rättvisa från Batman. I och med att Bane, jag tycker de hade kunnat stryka så mycket dialog från den skurken, och då hade han varit grymmare liksom. Alltså för det var så många karaktärer runt Bane som ändå förklarade hans, eller försökte förklara hans bakgrund och ändamål och sådär. Så när han plötsligt ställer sig orera, så blir det tråkigt. För det jag trivdes mest med och följde mest den här filmen var ett, någonting jag blev mycket överraskad av, som jag inte hade trott på. Det var Anne Hathaways Catwoman. Ja, men vi kommer komma till skurken i nästa punkt. Okay. Mm. Så spara det en kort stund här bara. För en sak jag kom på att tänka på nu var också tidsperspektivet. Jag menar, Bruce Wayne då handlingsmässigt, och det här fick jag lära mig efter filmen, jag förstod inte under filmen, är liksom borta 5 månader från Gotham, för det blir vinter och tiden går. Det nämner de faktiskt tydligt i filmen, Okej. Men jag hängde inte med i hur lång tid saker tog, för att jag kände aldrig att Gotham var en stad i belägring under 5 månader. De visar genom att det plötsligt finns snö, så att det är visst, igen där, det är slarvigt. Ja, och en scen där folk får ut matransoner. Jo, men det kan ju ha varit, precis, men det ryms ju inom även en veckas scenarium, så att jo, egentligen det enda de visade dig var ju snön, jag saknade känslan av att Gotham är belägrat. Alltså jag fick mer känsla i Scream att det var en stad i skräck, ja, när polisen har något så här undan, tvinga folk att vara inomhus efter en viss klockslag. Ja, för vi kan ju tillägga att den enda rädsla egentligen man får se, det är ju i, tråkigt nog, Matthew Modine, en gammal skön 80-talsskådis som har opererat ansiktet lite, märker man nu. Alltså, skön kille som här har en jätte otacksam roll, det vill säga att han ska vara den fega polisen, den fega polisauktoriteten som är superövertydlig i typ allting han säger, så är han kontrasten till Gary Oldman. Så han... Ja, och skrivs in i tredje filmen och vi har inte sett honom innan. Nej, och det är bara han som får skildra någon typ av rädsla. Man ser väldigt lite människor. Ja, precis, men det är bara en tom stad. Just den scenen när då Gordon åker hem till Matthew Modines karaktär. Det är en fin scen för att visa då på Gothams rädsla och hur det är i staden. Men det är typ det enda vi får se. Men då har jag sista punkten då under punkt 1. Och det är hela det här. Det vi pratar om, det här att Bröderna Nolan skriver sekvenser som en 11-åring som vill verka vuxen. Och här har jag en liknelse till någonting du sa, eller en koppling. För du nämnde en gång att du försökte komma in på bio som ung, när du inte hade åldern inne, genom att måla en mustasch på överläppen. Måla mustasch, sätta på mig en skjorta, men missade att jag skulle sätta på mig en vit skjorta, och sätta på mig någon så här för stor Hawaii-skjorta, så att jag bara såg ut som verkligen från bordkyrkan. Precis, du försökte vara äldre, vuxnare, mer seriös än vad du egentligen är. Och det här jag känner att det är problemet i den här filmen. För jag tycker att The Dark Knight, för att komma tillbaka den, så var det väldigt mycket prat om, oj vilket mörker man har lyckats få till för att vara en PG-13-film. Och jag kan köpa att det fanns ett seriösa teman i den filmen. Jag tycker det fanns ett mörker, det fanns någonting seriöst. Jag tycker den här diskussionen om mörker är överdriven. Så även med The Amazing Spider-Man och så här. För det som gör att jag gillar den här tredje delen bättre plötsligt, och som gör att jag kommer gilla de andra, är att det faktiskt luta lite, att jag ser filmerna lite närmare The Avengers och Sagan om ringen. Det vill säga att det finns ett ljus snarare än mörker. För jag håller med, mörkret är ganska mycket mörkret är fel ord, men alltså seriositet. Nej, men det är inte, det är det de alla använder. För, alltså som... för jag har ett exempel. Jag har ett exempel då på den här tre filmen där jag tycker det blir att Bröderna Nolan försöker vara vuxna, men de sitter i en sandlåda och försöker vara vuxna. Och det är den här scenen när de här 3000 polismän har blivit utsläppta ur det här fängelset som den här kloaken har blivit för dem. Mm. Som många anmärkt då, helt utan skägg eller någon så här, man kan inte se att de har varit inlåst i 3 månader eller vad det är. Hur som helst, de här 3000 poliserna med vapen möter lika många Bane-anhängare med automatvapen. Uh-huh. Och det som händer är att de springer mot varandra. Alla har vapen, de springer mot varandra och börjar slåss med knytnävarna. Lite som, ja, som, så, och jag känner bara att oj, man kan lika gärna haft in sån här, du vet, ljudeffektsbubblor, du vet, bang, puff, som i Batman-tv-serien. Och sen även så ska Bane och Batman slåss här. Ja. De möts, men ingen av de här poliserna eller Banes anhängare ser att oj, där är Bane det största hotet. Eller där är Batman det största hotet. Och ingen jävel försöker knäppa dem en kula. Nej. Utan alla står bara i bakgrunden och knytnäv slåss som att det är någon, någon jävla typ barnfilm. Alla står omkring och leker Braveheart liksom. Leker. Inte, precis, det, ja. Precis, och om man fokuserar på statisterna som jag gjorde faktiskt där till slut. Ja. Så ser det riktigt löjligt ut. Och det är precis, alltså, någonting som man liksom slår på stora trumman. Men i slutet så blir det så här: okej, de kan inte skjuta på varandra fast de har vapen. Låt dem välja att slåss. För att, jag vet inte, det finns ingen logisk anledning till det. Men då, det var allting jag ville prata om, att jag tycker att Christopher Nolan är värdelös historieberättare. Det kan inte bli så strukturerat som jag tänkte. Ja men då kan jag bara ge alltså någon typ av då nyansvägning för Nolan bröderna då, och det de fortfarande är duktiga på är ju dels ambitionen, alltså så här att de ändå de lyckas ju ändå, ja, det håller jag med om, bygga de här filmerna som drar med sig. För jag menar, när jag sitter här i publiken så märker jag att herregud, det vissa är ju så till sig, alltså den får stora applåder efteråt, alltså så de är ju bra på det får ju fritt Twilight-filmen också. Ja, okej, okay. Men här kanske av, alltså du, så till exempel, du är ju fruktansvärt sugen inför den här filmen. Ja, det var jag. Du är otroligt peppad och laddad, så att det jag tror då de gör, och även då med Inception som har så många jävla brister i vad den vill göra, men det är att den fragmentariskt så lyckas de lyckas inte det här från A till Ö berätta en historia, men de lyckas i små sekvenser och dialoger och sådär hela tiden och hitta element som hela tiden kittlar våra jag känslor, tror det är väl det de är väldigt skickliga på. Både den här filmen och jag tror jag kommer komma till det senare också, men både den här filmen och The Dark Knight ger oss en så stor måltid. De ger oss så mycket just genom det här packandet av handling, till skillnad från Batman Begins som var en rätt linjär, strömlinjeformad, snygg handling. De ger oss så jävla mycket handling som inte riktigt håller ihop, men folk kan inte överskåda det. Det är som äldrevården kvinnor när de går på flerfrossa. Du vet, när jag jobbade på Gotland så tjatar de här äldre kvinnorna på att du måste följa med på flerfrossan. Och till slut gjorde jag det. Och du vet, för mig var det bara massa mat där och flugor som surrade. Jag ville inte äta, det kändes som att jag skulle bli sjuk. Men det här var himmelriket för dem, för att det var så mycket. Just för att den här restaurangen hade sagt att här får ni äta hur mycket ni vill. Och då blev människor automatiskt saliga liksom. Och det, så de är ju lite filéfrossa helt enkelt. Man blir lurad av den gigantiska buffén. Och folk står mitt i det, och det händer saker som man inte riktigt förstår, och då kan man inte överblicka det, och då kan man inte inse att, och jag kände samma sak när den här filmen var slut, applåderade jag och kände, oj, det här var riktigt jävla bra. Men 10 minuter efteråt så stannade man upp och insåg, vänta lite nu, jag har blivit lurad på en bra film här. Typ så. Men ska vi gå då till punkt 2, för den här har jag med då mycket för att jag vill höra vad du tycker faktiskt. Ja. Och det är just det här då, bröderna Nolans försök att få in färgstarka serieskurkar in i en realistisk värld. Och det är lite för att i förra avsnittet så pratade vi mycket om att du köpte inte Jokern, du har svårt för skurkar i men för skurkar i allmänhet. Det har absolut ingenting med att jag inte köper Jokern, utan jag har ofta tråkigt med skurkarna i de här serietidningsfilmerna, vare sig DC eller Marvel. Alltså jag även Bondfilmer, alltså det vill säga vi kan gå utanför superhjälte filmsvärlden. Jag har problem. Jag tycker ofta skurkarna är svintråkiga. Ja, men då landar vi då i diskussion kring den här filmen. Och att vi kan prata om de två stora skurkarna. Det finns ju 3 skurkar. 4 om man räknar med en skitnördigt inkrystad cameo av Scarecrow. Killian Murphys karaktär. Mm. Men vi kan prata om Bane, tänkte jag. Ja. Och vad kände du? För Bane är ju den skurken som konkurrerar med Jokern här. Han måste ju leva upp till det, till liksom den favoriten även till utanför filmens värld då, till avlidna Heath Ledgers sista roll som han fick en Oscar för, alltså, precis, och som av alla kallas som den bäst spelade skurken, filmskurken någonsin av många. Ja, vilket inte behöver vara sant, men den har blivit någon sorts martyrskap nästan. Mm. Men för det är stora skor att fylla här då för Tom Hardy som karaktären Bane. Men vad tyckte du om honom då? Alltså grejen, dels i och med att jag visste att det var Tom Hardy. Tom Hardy som jag har lärt mig främst blev kär i som skådis med den väldigt bortglömda filmen direkt på DVD, om den ens kom på DVD i Sverige. Alltså Warrior med Nick Nolte var även Oscar nominerad för en biroll i den. Om wrestling, två wrestlingbröder som inte tycker om varandra. Och där Tom Hardy berör väldigt mycket liksom. Och han har ju blivit en stor stjärna, men frågan är om alla har sett allting han har gjort liksom. Men skitsamma, jag visste att han fanns där bakom masken, vilket gav alltså så här, en extra emotionell grej. Jag tyckte han var cool, om man ska säga så då. Jag tyckte han var coolare än till exempel den här ödlan i senaste Amazing Spider-Man-filmen. Ja, det kan jag hålla med om. Det som gjorde att Bane föll, det var att han höll två monologer för mycket. För jag, då kan jag förstå varför ödlan i Spider-Man-filmen, den karaktären, måste hålla sina jävla monologer. För han har ingen som backar upp honom. Han är ensam. Så han är den enda som kan förklara de här sakerna han vill ha fram. Men i Banes fall så fanns det hela tiden karaktärer runt Batman och runt Bane som förklarade hans enda mål. Så man hade kunnat göra honom mycket otäckare, alltså bibehålla hans auktoritet genom att stryka massa dialog liksom. För då var han jävligt schysst. För jag håller med om, jag tyckte att fort man ser Bane, jag tycker Tom Hardy gör det skitbra tillsammans med masken och allt sånt, att han är... från början, han presenterade det som ett livsfarligt och jävligt målinriktat hot. Jag köper att inledningsscenen han är ju med han Bane i en jävligt, det är en jävligt mäktig och otäck. Alltså där köper man att shit, för att Bane har ju lite de här dragen av det vi tycker är obehagligt i verkligheten, de här anabola snubbarna som går med två köttätande hundar, alla hundar är väl köttätande, med två gläfsande hundar, du vet, sådana man kan vara rädd för på gatan. Alltså han har ju en sån anabola kropp över sig. Men det går inte att prata med den människan. Och, alltså, och det känns som att allting man vill få fram av honom, att han är minst lika intelligent som Batman och att han är livsfarlig, han är så stark som han behöver vara och allting. Jag köpte det väldigt mycket, men det jag tidigare då, jag håller med precis du säger, att när han börjar sen under deras fighter att hålla monologer, så kände jag att oj, det här är ingen skillnad mot Willem Dafoes värdelösa Green Goblin i Spider-Man, där han också, när han slås, kan stanna upp och hålla en liten kort monolog och göra det som, precis som skurkarna har gjort i filmvärlden i urminnes tider och som vi garvar ofta. Det är väl där jag också kan störa mig på när det hyllas så mycket den här skurkvärlden nu för tiden, där jag inte riktigt förstår, för att vi garvar ju till gamla Bond-filmer. Ta tidiga Roger Moore-Bond-filmer och sådär. Och Mike Myers i Austin Power-filmerna. Och alla komiker egentligen i Saturday Night Live-gänget har gjort parodier på det här i evigheter. Just att skurken alltid stannar upp och tar tid på sig och pratar. Så att ja, och det var ju det, och det, var det jag inte tyckte riktigt om med Batman Begin. Att Liam Neesons karaktär stod och höll... Nej, men alla gör ju det. Du säger det här, vare sig det är DC eller Marvel. Man fortsätter med det här och jag förstår inte varför man inte... Nej, men för att Bane hade varit så ypperlig. För att men Jokern snackar en del också, men han gör det jävligt bra. Men här, liksom... Jag behöver inte liksom... Bane hade funkat lika bra bara som en tyst jävla ångvält. Att det går liksom inte att resonera med honom. Det går inte att prata med honom för Batman. Nej. Utan han är ute, jag ska liksom knäcka dig. Men det jag inte gillade med Bane var, för jag gillade Bane väldigt mycket, och sen en bit in i filmen så börjar vi ju liksom bli presenterade, och vi får lära känna Bane, eller vi får höra historien om att han, om den där pojken som hoppade, som klarade av det hoppet som ingen klarade av i det fängelset, han är uppväxt i ett fängelse i mörker och allt det där. Och jag köpte det också, okej, jag hade inte behövt lära känna Bane, jag tycker han var bra som ett mysterie, lite likt Jokern. Men jag fattar att det här, vi får någonting annat här. Och jag köper den här bilden av en pojke som liksom är uppväxt ner i helvetet, så att säga. Mm, det finns en kort. Och det tycker jag var, då fick vi en mänsklig Bane och jag köpte det. Men sen, och egentligen skulle vi ha sparat den här skurken senare, men jag kan nämna henne snabbt så kan vi prata, ja, eller om det. Vi tar det, vi avslutar okay. med det. Okej, okay, jag sparar det. Men sen så får vi en till då, får vi en alternativ berättelse till för att göra honom mänsklig. Och då plötsligt blir Bane bara en kärlekskrank lakej. Inte helt olik hur han porträtteras i Batman och Robin. Och då tycker jag han tappar allt. Är han med i Batman och Robin-filmen? Ja, alltså? han är en hejduk under Uma Thurmans Poison Ivy-karaktär. Han är... Ja, spelad av vem? Jag gissar att han spelas av någon wrestling stor stark snubbe som... Okej, okay, okej. Okay. Som liksom så, inte ja. Värd att lägga namn så. Nästan det som är ingen... en lite stor, dum... Men som helst var jag väldigt imponerad av Tom Hardy som Bane. Jag gillar honom. Det tog lite tid för mig att köpa hans Sean Connery-röst. Ja. Men när jag väl gjorde det så tyckte jag den satt också. Problemet var bara att dels att han, hur han dog var värdelöst. Och även att han blev i stort sett... Han blev, nej, men så här, helt enkelt. För jag håller med. Storymässigt så splittras ju Bane... Banes igen, jag vet att jag använder det här ordet för ofta, auktoritet. Men hans auktoritet bara splittras ju upp i atomer i slutet. Precis, storymässigt, exakt. För man blandar in plötsligt en annan människa. Så att Bane med hela sitt ändamål och sådär bara plötsligt försvinner. Alltså det blir inte riktigt... Ja, för där har jag då en fråga. För här är en fråga. För jag började förstå, det jag gillade med Bane från början var att okej, jag kände att okej, den här människan vill starta en revolution. Mm. Han är ett mastermind liksom. Ja, och det är så intressant ur så här, för då slapp vi det som Julius nämnde förra avsnittet, så här, en skurk som sitter i en kråkslott och gnider händerna och vill ta över världen. Mm. Utan här var okej, han vill typ starta en revolution i Gotham. Det är intressant och det är liksom på riktigt på något sätt. Det var, jag tyckte, oj, här försöker Nolan-bröderna göra någonting vettigt. Men sedan när vi får reda på liksom hans planen i sig då, det var någonting att han vill på något sätt skapa hopp i Gotham innan han dödar dem. Men de kommer ändå dö, för det är bestämt för det på i slutet. Och bomben kommer explodera vilket som. Så varför tar han sig tid att bygga den här belägrade staden med ransoner och skendomstolar och allting? Jag fattade aldrig det. Och då frågade jag det på ett forum till folk som bara hyllar den här filmen som, du vet, The Second Coming of Christ. Det var det bästa som kommit på sen The Dark Knight. Mm. Så frågar jag det liksom, vad handlar inte hans motiv? Vad är hans motiv? Inte det typ ett av alla de luftslott som bröderna Nolan byggt upp här nu i två filmer? Är inte det bara typ Christopher Nolan ville ha det så, men kunde liksom inte riktigt grunda det eller få det liksom trovärdigt? Och det svaret jag fick till slut efter att de har försökt förklara för mig var så här: ja, men jag ska se filmen igen på fredag, så jag ska se då riktigt vad det handlade om. Ja, för där... Är inte det bevis nog för att folk bara applåderar och köper allt Nolan slänger åt dem? För att är den här stora buffén, men i slutändan, när man tänker lite så här, vänta lite nu, hur kunde Joker lösa det? Det är inte bara Nolan, det är också så här att alla ser fram emot den här Batman-filmen så mycket. Och så får man ju väga hur mycket behöver man egentligen bry sig. Ja, man skiter i vad som händer, bara man får bild... Bara man får rörliga bilder så skiter man liksom lite i vad som händer. Ja, fast men det jag kunde känna, speciellt nu vi i Sverige som har följt Breivik-rättegången väldigt nära, alltså genom tidningen dagligen, hela hans rättegång och med hans motiv, som ju är en klassisk, alltså han hade ju massa motiv där och gick och sköt ihjäl ungdomar på en ö liksom. Och där fanns det ju, det är ju ett väldigt tydligt motiv. Här i manus, och varför de här på forumen kanske har svårt att förklara Banes motiv, är att han säger lite strövis saker som inte riktigt hänger ihop. Och med tanke på hur länge han har planerat det här så blir, känns det bara lite konstigt. För det är förmodligen som du säger att manusförfattarna har slängt sig med lite termer hit och ja, dit. Men han har en idé om att vänta lite, ska vara någonting om att hans bakgrund där det fanns hopp med det här hålet i taket på fängelset ska på något sätt återspeglas i Gotham City på något sätt. Och det verkar samtidigt fungera. Ska man släppa ut de stackars onda i fängelset som också, som känns som någon så här fascistgrej. Alltså så det känns som väldigt, alltså ja, det är ett konstigt potpurri. Men hur med Tom Hardy gjorde ett bra jobb i alla fall, men Christopher Nolan gjorde inget bra jobb med karaktären, eller Jonathan Nolan. Hur mycket nu än Julius tycker om Jonathan Nolan. Ska vi gå över snabbt till Catwoman innan vi tar min sista punkt då? För att här hade du någonting som du gillade. Ja, men alltså, för då kan vi kanske, som sagt, jag skulle aldrig sitta och diskutera, speciellt inte en sån här film, på ett forum. För att det skulle vara lite som att diskutera med så här 16-åriga estet-tjejer att en fransk film inte automatiskt behöver vara ett mästerverk bara för att den är fransk. Det vill säga det är lite dödfött hela diskussionen. Om du förstår min liknelse. Ja, jo, jag förstår precis vad det. Men det var faktiskt lite för att jag ville ventilera så att jag kunde liksom gränsa vår diskussion. Så jag slapp sitta med allt det här. Ja, jag tycker det var intressant att höra. För att jag märkte ju även efter föreställningen att många just så här killgäng på fyra gick och pratade om att shit, det här kan vara det bästa som har hänt oss. Liksom, alltså så här. Ja, precis. Och aldrig... så, nästan som en liten så här religiös grej. Vilket, och där är ju aldrig jag. Så att, och då, om vi ska ta Catwoman, som väl aldrig kallas Catwoman i den här filmen. Nej, bara Selina Kyle. Men Selina Kyle är lika med Catwoman. Men det är så typiskt Nolan på något sätt att aldrig... Jag ska inte nämna hennes namn. Ja, nej, men det gjorde ingenting så här, för mig. Nej, verkligen. För jag, så här var det. Jag var ju... När jag gick och såg den här så kände jag mest, fan vad jobbigt. Det här tar... Hela dagen i Stockholm med pendlan och allting och att filmen är 3 timmar. Och jag var ju inte så här supersugen på den här filmen. Jag håller på att se Papillon och lite andra gamla filmer nu som jag var mer så här laddade och pepp inför. Liksom. Jag betar av en liten lista. Ja. Och mina förväntningar i den här för filmen var dels att jag trodde inte ett dugg på Anne Hathaway. Jag tänkte att det här kommer bli... Jag kommer tycka det här är corny. Hon kommer spela över det här. Alltså hon, och inte att hon kommer spela över det som i en Tim Burton-värld. Liksom, utan verkligen bara, hon kommer vara för mycket så här. Spela tuff brud och så här. Jag tyckte hon funkade skitbra. Okej. Okay. Ja. Jag tyckte hon var grym. Alltså så här, och bara där... Liksom, när hon och även sen Joseph Gordon-Levitt kommer in. Och de här nya, det vill säga ändå goda karaktärerna funkar på mig. Så hamnade jag i en liten The Avengers-stämning helt enkelt. Alltså jag gillade att Batman inte längre var ensam. För det var ju en stor skillnad på den här filmen mot förut väl. Alltså att han får plötsligen lite sidekicks. Det gillar jag. Och jag ska försöka nämna i slutet och inte glömma det. Hur jag tycker man kunde lösa det ännu bättre. Med hjälp av det att han hade flera. Men det jag kände med Catwoman var så här att Jokern är en så färgstark skurk. Så till och med i Nolans värld så blir det färgstarkt och enkelt att titta på. Så liksom tiden går fort. Men är det inte Nolan som har gjort Jokern till en alltså en sån att han är så här unikt färgstark? Jag menar det, han var väl bara en av många skurkar fortfarande efter Jack Nicholsons Tim Burton-joken. Liksom. Alltså, eller vad är det som är så unikt med joken som... Nej, men han är en galen färgstark karaktär som är rolig att titta på och som gör galna saker. Och det kan inte ens Nolan riktigt dämpa för att det ändå är Jokern. Bane är ju en karaktär som jag tycker de har... Det blir en kontrast. För han är mer målriktad och mycket mer så här militärisk. Grunda på något sätt. Och så han hittar ju inte på en massa roliga lösningar utan han knäcker nacken. Och han underhåller inte lika mycket sina scener utan han mer bara är jävligt ond. Ja. Men sedan så har vi då Catwoman och här mitt problem med Catwoman eller det jag kände var att det kommer bli spär för dämpat. Anne Hathaway kommer liksom vara för kopplad eller för tyglad av Nolan så här. Nej, men det här måste vara realistiskt sånt. Och det tycker jag lite vi får här. Jag tycker inte hon är dålig. Absolut inte. Jag tycker hon fungerar. Jag tycker absolut hon inte kan leverera one-liners som hon försöker på något ställe. Det lyckas de inte ens med Batman Begins. Nej, men för då kan jag ge en parentes då till hela det här då igen seriösa, realistiska världen som det tjatas om att Nolan har gjort med Batman-filmerna och som nu även då The Amazing Spider-Man blir fyllad för och där jag inte riktigt håller med det är att för att fortfarande ska de manusförfattarna klämma in de här one-liners i de här stackars seriösa skådespelarna som blir taskigt. Alltså att ja, plötsligt måste Batman och Catwoman dra en dödligt vapen dialog. Det fanns även med Batman Begins. Ja, och det kom då och då. Och det tycker jag är såhär. Hathaway var ett exempel här bara på att jag tyckte varje one-line Anne Hathaway försökte dra föll platt. Och jag tycker också, jag tycker hon är dålig, men jag tycker det är lite tråkigt att hon inte ändå kunde ge lite mer färg till sin karaktär, om vi säger så. Jag tycker hon ändå försvinner lite som karaktär. Och då menar jag inte att hon ska spela som Michelle Pfeiffer i Batman Returns. Liksom. Men på något sätt få till en karaktär som ändå så här, fuck you Nolan, det kommer finnas lite färg i den här filmen. Och jag kände väl lite det, men kanske inte nödvändigtvis på det sättet som du hade önskat, utan mest för att hon som karaktär, alltså hon som karaktär och som hon spelar, men mest som hon fungerade i det här universumet, förde det ju närmare det här samarbetet i The Avengers, som då är lite mer min grej. Alltså så att den här gången var det inte bara en jätteensam superhjälte som kämpar mot ondskan, utan det blev lite mer lekfullt helt enkelt. Alltså vi flera tillsammans, och Gary Oldmans polischef var ju, som du har sagt, på nästan så här orealistiskt vis, så springer han omkring över hela staden som han är blixten liksom. Han är Flash Gordon utan att någon upptäcker det, inte ens Christopher Nolan. Men då går vi då till punkt nummer tre här, punkten. Jag vill bara tillägga det med Anne Hathaway, för det jag imponeras av henne som skådis, det är ju det, jag, på sätt och vis så håller jag ju Brokeback Mountain som den kanske 2000-talets hittills så här mest kompletta film, alltså som berör mig starkast på alla punkter. Och det jag var så imponerad av när jag såg den var, förutom Heath Ledger som jag tycker har gjort liksom det här senaste årens kanske största rolltolkning med Brokeback Mountain, men så kommer jag ihåg att jag var imponerad även av Anne Hathaway, hur hon också lyckades åldras här, trots att hon, vad kan hon ha varit när hon spelade in den, 21 år gammal, men hon lyckas ändå, för hon lyckas inte i alla filmsammanhang. Sätt henne i en romantisk komedi så är inte hon särskilt bra, som den här En dag som kom till exempel. Men här blir jag imponerad av henne på ett sätt som jag blev imponerad av henne i Brokeback Mountain. Och det gjorde mig väldigt glad. Alltså det bjöd in mig i den här filmen väldigt mycket. Okej, och jag känner mer att hon är stabil, men jag tycker alltid hon är. Men hon kunde bara gjort lite mer av det. Men då går vi till punkt nummer tre. Och det är Bröderna Nolans försök till en storslagen trilogi. Och här kan vi då prata om, tänkte jag lite om, hur de ändå sydde ihop säcken. Och det första vi kan prata om då är att de presenterar här nu då en karaktär som kopplar ihop filmen till Batman Begins igen, och kopplar även ihop det onda motivet med Batman Begins, så att säga. Och det är då den här Cotillards karaktär, Talia al Ghul. Det vill säga, hon är alltså Liam Neesons dotter. Och det ska vi inte veta i filmen, men jag visste om det, för att det visste man så fort hon blev castad att det skulle vara så. Ryktena fanns och spreds på nätet. Ja. Jag visste ju inte det till exempel, men då, när jag såg filmen. Nej, okej. Då var det ändå en twist för dig. För jag tycker det här var den mest... Ja, twisten är ju då, kan jag berätta, att Bane är inte den stora mastermind-skurken, utan det finns en till. Och det är den här Talia då. Som är dotter till Liam Neesons original, alltså första skurk från Batman Begins. Hon har fått Bruce Waynes förtroende, Batmans förtroende, så mycket att han har liksom skrivit över sitt företag och någon sorts farlig reaktor som kan bli en bomb till henne och sådär. Och då kommer den här twisten då, att plötsligt, när hon är skurken, hon ska använda den här bomben till att spränga staden för att uppfylla sin döda fars liksom sista önskan, eller vad man säger. Och jag känner bara att, oj, den här twisten var helt jävla meningslös. Och ännu ett tecken på att Christopher Nolan bara packar in handling helt onödan. I och med att det var så viktigt då att knyta ihop liksom hela den här Liam Neeson skurkvärlden, som ju även Bane då tillhör med det här sällskapet som jag inte minns League namnet of på, Shadows, va? Så skulle de väl ha blandat in henne i tidigare filmer helt enkelt, så att det hade känts mer. Jag brydde mig ju inte om, nej, och det, att såhär, va, är hon inte. Hon? Det kände ju inte jag, för hon hade bara cirkulerat där. Men hade hon funnits med genom Dark Knight och Batman Begins som en människa som jobbar nära Christian Bales karaktär, precis som Alfred eller Morgan Freemans karaktär, då hade det ju blivit en sån här what the fuck, nej. Ja, men nu blir det med att man liksom verkligen så artificiellt, man skapar en blodslinje. Man skapar, okej, det här är dottern. Men det spelar ju ingen roll för oss, precis som du säger. Nej. Och om man verkligen, för jag tycker liksom det är hedervärt att de försöker knyta ihop som de gör ändå. Jag tycker liksom det är skönt att de att de tar in Batman Begins som står så mycket i skuggan av The Dark Knight, att nu som trilogi så plockar man in den filmen igen så att alla tre filmer betyder någonting istället för att en film bara försvinner. Det tycker jag är hedervärt. Men problemet är här då, hade de inte då på ett sätt kunnat lösa så att det är Liam Neeson som kommer tillbaka? För då har ju twisten varit mer så här, jävlar, han känner vi ju igen från första filmen. Och det är han som står bakom allting. Visst, men som sagt, men det känns lite onödigt, för att speciellt som du har lagt sån fokus på Joken har ju blivit mittpunkten i den här serien. Och han är inte med och lajar. Nej, men samtidigt det tycker jag, alltså, samtidigt så finns det två saker som man för med sig i ryggsäcken när man ser den filmen. Dels att Joken är i serien Batmans stora nemesis, och dels att Heath Ledger gjorde stora rollporträtter som Joken. I den här trilogin så är Joken bara en galen hund som för 8 år sedan spred skräck i Gotham. Han är inte med. Jo, men det som är, alltså min poäng är att om nu det här var så viktigt att knyta ihop här från början till slutet med den skurkvärlden, så hade det behövts finnas i del 2, The Dark Knight. Vi kan komma tillbaka till Bane här bara för att säga att Bane gör allt han gör i filmen och visar sig ändå så för att han är så fruktansvärt kär i Talia al Ghul och vart hennes beskyddare och sådär. Och då förlorade... Då bara försvann, som du sa, all auktoritet från Bane. Och sen helt plötsligt, från ingenstans, som så ofta händer i den här filmen, att folk bara dyker upp. Så dyker en Hathaway upp på Batmans motorcykel och skjuter Bane, och så är han död. Och i och för sig, man får aldrig se honom dö, så det känns som att man vill inte döda Bane, utan han ska kunna dyka upp. Även om Nolan har lagt av nu, så man vill väl inte döda några skurkar liksom. Det tror jag handlar om dålig regi och dålig klippning. Inte att det finns någon liksom, det är ett aktivt val att vi ska hålla det lite hemligt om han överlevde eller inte. Men det var bara tråkigt att manusfattarna då, bröderna Nolan, så dödade Bane som karaktär så jävla hårt genom att blanda in den här twisten med en skurk som var helt onödig för storyn. Och det är den mest meningslösa twist jag har varit med om. Men jag måste fråga liksom dig någonting nu som jag tror att fler undrar. För till exempel, jag vet att du gav den här betyg 4 av 5 på filmtipset. Men det är också det här som jag sa, man blir lurad. Jag sänkte till 3 sen. Okej. Okay. Och 3 mycket tack vare Tom Hardy som Bane fram tills han blir mes. Och mycket tack vare att det ändå finns en tyngd, ett driv. Och det finns vissa scener som är rätt stora i filmen som gör att jag njöt. Men... Ja. Men den läcker som ett såll, den här filmen, likt The Dark Knight. Men sen, vi har också pratat om det, för någonting jag gillar med den här filmen, för att vi diskuterar Spider-Man, så kritiserade jag det hela, det här att i Spider-Mans universum får alla veta vem Spider-Man är. Det är så här, han berättar det för alla, om det så är i Sam Raimis filmer eller i den senaste då, rebooten. Här tyckte jag man löste det så bra. Dels att då Joseph Gordon-Lewis karaktär, den här Blake, han var liten och han vet att Bruce Wayne är Batman. Jag tyckte det var en jävligt snygg scen. Det var jävligt fint. Jag gillar så mycket att Bane vet. Han kallar inte ens Batman. Han kallar honom Mr. Wayne eller Bruce. Och han har inte någon Joker-billy plott liksom att jag ska avmaskera dig för världen och alla ska få se vem du är. Utan här är det mer, det spelar ingen roll för Bane. Han vet om att han är liksom att han är Bruce Wayne. Och det rör inte han det minsta. Jag älskade det. Och jag gillar även hur Anne Hathaway där i den scenen då får reda på att Bruce Wayne är Batman. Och jag antar då får någon sorts utvecklas som karaktär eller förändras som karaktär. Och jag gillar också väldigt mycket där jag rös i filmen. Jag rös vid ett tillfälle i filmen. Och det är när Batman ska offra sig för staden och spränga sig själv med en atombomb. Som sedan inte påverkar staden fast den sprängs några mil bort från Gothams kust. Men då frågar liksom Gary Oldmans karaktär Gordon, vem är du? Jag vet aldrig veta vem du är. Och då kopplar manusfattarna och Batman det skitsnyggt i första filmen genom att säga så här, liksom du är hjälte. Han säger, Gordon säger någonting stil med att jag får inte veta vem du stora hjälten är. Och då säger han, man är väl lika mycket hjälte om man lägger en rock på en ledsen pojks axlar, eller vad han säger. Och det är ju med i första i Batman Begins när Bruce Waynes föräldrar har dött, att Gordon gör det. Och då inser Gordon vem som är Batman. Och det tyckte jag var skitsnyggt och jag fick gåshud. Sen förstörs det lite, naggas kanten lite av att Gary Oldman var tvungen att säga så här: Bruce Wayne? Det tycker jag var lite löjligt. Men jag tycker att det är det finaste ögonblicket, tycker jag, i hela filmen. Nästan hela trilogin. Jag tycker överhuvudtaget att Gary Oldmans snut, alltså, för jag menar, jag presenterades för Gary Oldman när han slog igenom och fick vara de här vulgära typerna. Alltså, jag tänker på State of Grace, en rätt bortglömd film med Sean Penn, Ed Harris, där de spelar irländska gangsters. Och där Gary Oldman är den liksom så här knarkande lillebrorsan, liksom våldsamma. Han spelade våldsam fotbollssupporter i en engelsk kortfilm, så jag inte minns vad den heter. Och vi har ju Leon, där han är den här onda polisen. True Romance, precis. Han fick ju göra mycket av de här. Och det, jag tycker det är så härligt att ha sett Gary Oldman göra den här översympatiska polisen trovärdig. Det vill säga att han kan göra en sån, till exempel, för det är många som misslyckas med att göra de här övergoda människorna trovärdiga. Vi tycker inte om dem, de blir lite larviga. Men Gary Oldman lyckas verkligen, precis som man kan överdriva ondska riktigt skickligt, så kan han liksom överdriva den här idealismen och godheten så jävla bra. Och det är jag impad av. Och det ges ju väldigt mycket tid i den här sista filmen. Och med hans lilla arvtagare på det sättet, eller liksom spegling i karaktär, Joseph Gordon-Levitt, som också är någon slags mix av Gordon och Batman liksom, ska vi avsluta den här diskussionen lite med trilogin och om The Dark Knight Rises, med just slutscenerna, hur de slutar filmen. Det här är ju verkligen en spoiler, det vill säga det här är slutet där man får de här sista pusselbitarna, och där Nolan har klippt ihop det som han gjorde så snyggt med Inception. Han har ju gjort ett liknande så här time-montage. Var ledmotivet från Inception, och han gör ju en liknande sak här. Jag tycker det är väldigt trivsamt med såna. Ja, för dels fick ju Julius då Robin på ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Ja. Och inte på det sättet att det här kommer vara. Det jag tyckte var snyggt var att vi fick veta då att Joseph Gordon-Lewis karaktär Blake egentligen heter Robin, vilket innebär att vi får då någon sorts symbol för att okej, den här killen har varit Robin under den här filmen. Han har varit som Robin under den här filmen. Det gillade jag. Och då kommer för känslan jag fick, den här killen kommer bli Robin. Nej, alltså, men tänk på att det finns ingen, alltså Robin är ju ett alias lik Batman. Det finns ju ingen Robin karaktär som heter Robin. De heter ju inte Robin. Aha, okej. Okay. Ja, då förstår jag vad du menar. Att han har varit likt Robin. Ja. Alltså han har liksom varit, han har tagit Robins roll. Man varit en helt vanlig människa, men som bara har hjälpt till. Alltså, och som även då axlar då Batmans mantel i slutet, vilket jag också tyckte var väldigt snyggt. Ja, men får jag fråga dig där, precis, är det att han gör det? Alltså den här snubben kommer helt enkelt bli den nya Batman. De gör det ju lite, löser det lite fantomenaktigt, det vill säga att omvärlden kommer tro att shit, Batman är odödlig. Ja, precis. Men det är så jag tolkar jag slutet. Ja. Men en fråga om hur tolkar du scenen i slutet i Italien där när Michael Caine sitter vid ett fik och ser Catwoman sitta ihop med Selina Kyle och sitta ihop med Bruce Wayne? Med Bruce Wayne, Christian Bale, som då har, enligt alla andra, har sett honom spränga sig själv över havet. Ser du det som en drömsekvens eller ser du som... Nej, men det är intressant att alla tänker att det här kan vara en dröm. Efter Inception så kan allting Nolan avsluta filmen. Nej, jag tänker mer, för annars är det fruktansvärt dåligt skrivet att Batman skulle överleva en atombombssmäll. Nej, men så här är det. För jag gick och tänkte och sen kom jag på, nej vänta nu, de planterade några klipp innan. När det visar sig att den här autopiloten... Jag vet, och det, jag vet att det är så. Och att även i... Alltså det är Bruce Wayne som sitter där, det är ingen dröm. Men jag hade tyckt den scenen mycket snyggare om man bara fokuserar på Michael Caine. Och istället för att han sitter och är ledsen, som han är när man får se en flashback från samma café tidigare i filmen, så ler han. Och då kan vi tänka att okej, han ser Bruce Wayne. Eller han tänker liksom whatever, att Bruce Wayne kunde ha suttit här. Det är det verkligen snyggare, tycker jag. För helt enkelt, det jag tänkte skulle vara det riktigt snygga slutet var ju att Christian Bales Batman dödar sig själv och Joseph Gordon-Lewitt tar över. Får jag säga vad jag inte gillar med det här slutet, eftersom det facto är så att Batman överlever och sitter där på fiket. I en scen i filmen så säger Catwoman så här: vi kan fly härifrån, du har gett de här människorna allt du behöver ge. Du är ingen skyldig till dem. Och han säger, nej, jag har inte gett allt än. Det innebär där lovar han publiken då att han antagligen kommer dö för Gotham. Han kommer dö för folket. Mm. Och det tycker jag var skitnyggt om han hade gjort det. Vilket slutet kan ses som då, att han offrar sig själv med den här atombomben. Eller att han kommer gå emot det han har lovat sig själv. Alltså han kommer döda som Batman. För det har han, det är en sak som Batman håller väldigt hårt på. Inte Tim Burtons Batman, men Batman i serien och här. Att han dödar aldrig. Och då känns det som att, och han dödar aldrig. Han liksom, han hämnas på något sätt sina föräldrars död. Genom att vara den goda kraften. Han dödar inte för deras död, så att säga. Men här skulle han göra det då. För då skulle han ge Gotham någonting han inte gett dem. Så han skulle döda Bane. Antagligen skulle han döda Bane eller skulle han bli dödad av Bane. Det är det jag tyckte om. Därför tycker jag till exempel, för att alla i publiken sitter och väntar. Alla nördar och fans sitter och väntar på att okej, Bane kommer knäcka Batmans rygg. Det är det man väntar på. För det är det kända i serien. Tidigare filmen. Nu har du lämnat slutet alltså. Ja, nej, men det är det jag sitter och väntar på så fort filmen sätter igång. Att när ska Bane knäcka Batmans rygg? Och då lägger man in det tidigt i filmen för att göra den här rockig tidigt grejen. Tidigt och tidigt. Jag kollade på klockan. Det var faktiskt 1 timme och 15 minuter i filmen. Okej, halvvägs då. Men man vill göra det till en rockig grej att han kommer tillbaka. Jag hade hellre sett det så att folk sitter och väntar på den här knäckningen. Och i slutet av filmen så knäcker Bane Batmans rygg. Och där ger ju Batman allt för Gotham. Han dör för Gotham. För att det kanske kan sluta då med att Bruce Wayne ligger i koma med knäckt rygg. Och de måste, och Michael Caine kan överspela att lipa där istället för en begravningssekvens. Och de liksom, de pluggar ur maskinen som håller Bruce Wayne vid liv till exempel. Men då hade det också gett en grej att Bane är starkare än Batman. Million Dollar Baby, Clintons Hillary Swank-film istället. Ja, där. Precis. Men just att man sparar den ryggknäckningen till att det blir att Batman offrar sig genom det. Och där har vi en plats för Catwoman, Joseph Gordon-Levitts karaktär Gordon eller whatever, att de axlar på något sätt manteln där genom att de ger sig på att stoppa Bane i samma liksom sekvens kan det vara. Men förstår du vad jag menar? Att Batman dör för Gotham. Men att de goda ställer sig upp för Batman på ett sätt som ingen gjorde i början av filmen när de trodde då att han hade mördat jag gillar det som det var, förutom att jag hade velat inte veta då om eventuellt om Batman lever eller dör, utan jag hade velat ha den här känslan av att Batman dör och en ny Batman föds, precis som Fantomen. De utbrister ju alltid när en Fantomen har dött och den nya tar vid, så är det så här: Fantomen är död, länge lever Fantomen. Jag hade velat ha det. Det slutet hade du ju fått även här. Okej, men då gillar jag väl det klassiska berättandet att huvudkaraktären i egna händer, alltså att han tar livet av sig, alltså han räddar alla men han måste dö för att kunna göra det. Sånt är jag svag för. Okej, jag tycker det var snyggare om han ger allt mot Bane, men han lyckas inte. För Batman är inte oövervinnerlig. Och de andra får ställa upp på Batmans sida på något sätt. Det tycker jag hade varit snyggt. Och man har sparat den här ryggknäckningen. Och man har sluppit det löjliga att du har knäckt ryggen, men vi fixar det här med ett rep. Och att du står still ett tag. Men nu har vi pratat väldigt länge om Batman. Ska vi göra så att... jag tycker inte att trilogin är perfekt. Men jag tycker att... den har trevliga stunder. Och jag hoppas nu att vi får en Batman som är... Det var en kille skrev på ett forum då. Där jag diskuterade filmen. Och där folk inte riktigt kunde förklara Banes motiv. Att Jon Hamm borde spela Batman. Och så just nu så längtar jag efter en reboot. Där vi får ett Seven-universum. Som en sorts extrem version av Tim Burtons Batman. Där Jon Hamm spelar Batman. Jag blir inte alls sugen på det. Jag blir inte sugen bara. Jag tror jag är mer sugen på det här samarbetet, Avengers-samarbetet, att Catwoman i så fall kommer tillbaka och du vet, fler hjältar. Alltså jag gillar när hjältar samarbetar. När det är mer som i gamla Steve McQueen-klassiken, krigslägret, The Great Escape eller Ocean's Eleven. Det vill säga när det är ett gäng som gör saker tillsammans. Så att, det var det som jag tyckte om här. Det är det jag tycker om med Lord of the Rings. Och det är gärna så jag ser saker följas upp. Jag är lite trött på den här ensamma hjälten. Jag menar, nu ser man väldigt vackra nya trailers till Man of Steel, nya Stålmannen som kommer om ett år först. Ja. Och han är ju otroligt ensam i varenda bild här. Och jag är lite trött på det. För att även om man som Nolan-bröderna vill så här, nu ska vi ha något extra lager av budskap eller vi ska berätta något nytt, så finns det inte så mycket mer att berätta om klassisk ondska versus godhet och sådär. Jag menar, här blandar de in nutiden, vilket alltid är så jävla svårt när man blandar in den ekonomiska krisen som vi är mitt i. Det är väldigt, väldigt svårt. Jag tyckte det var intressant att just det, och sen sa jag det att den onda skurken i filmen vill starta någon sorts revolution och få folket med sig för någonting som han kanske inte ens tror är ont. Utan han blir bara en motpol mot Batman. Kanske inte. Så jag gillar det, att det fanns något stort där. Någonting tungt och någonting nytt. Som inte handlade om att jag vill spränga staden med en bomb. Som någon så här billig 70-tals bondplott. Och det blev inte så. Jag tyckte det var lite tråkigt. Men nu har vi pratat så jävla länge. Så ska vi gå över till att snacka lite. Jag tycker faktiskt vi hoppar det till nästa program. Ska det bli någon sorts cliffhanger här, lik de gamla Batman-serierna? Is this the ghastly end of our dynamic duo? Answers tomorrow night, same time, same channel. One hint, the worst is yet to come. Vi kan säga då att vi finns på iTunes för ni som vill lyssna där. Vi finns på vår hemsida tittarnasnacka.se. Vi finns också på Facebook där ni gärna får gilla oss. Och, det har tillkommit några som har gillat och vi blir verkligen glada. Speciellt när det är människor som är så här: vem är det där? Känner du honom? Nej. Känner du honom? Nej. Och då blir vi så här: gud, vilka vackra namn de här är. Vare sig det är Nils eller Per, vilket ofta är precis sådana pojknamn. Men vi uppskattar det väldigt mycket. Och ni som gillar får gärna också skriva en kommentar eller så om avsnittet vi lägger upp. Jag vill faktiskt tacka en person också snabbt. För att jag var på visningen den 24, min födelsedag, på den här filmen med en kompis. Och när filmen slutade och eftertexterna kom och alla applåderade och trodde att det här var liksom, som sagt, The Second Coming of Christ, vilket inte var den här filmen, så vänder sig en kille om och frågar mig så här: är du Spiritual Chaos? Vilket är mitt, inte ett nick jag använt sedan 1998, så skrattar inte åt mig. Så vänner sig om och frågar så här, och jag bara, ja det är jag. Och så säger han så här, grattis födelsedagen, och räcker över en bok till mig som han liksom har signerat och skrivit och planerat att ge mig, fast jag inte känner den här människan överhuvudtaget. Men han heter Kalle i alla fall, och det var även han som föreslog att John Hamm borde spela Batman. Så jag vill bara tacka Kalle så mycket, för jag tror att han kanske är en av de som kommer lyssna på det avsnittet. Då vill jag antitacka den som satt ett biosäte ifrån mig. Och det verkade vara en snubbe på permis. För han kom, alltså en äldre herre, tillsammans med, ja, helt enkelt, på permis från psyk i mitt typ. Och han andades väldigt högt under hela filmen. Och då kan jag irritera mig på. För då börjar jag inbilla mig att den här människan kanske inte ens förtjänar att ha de här permisarna. Och så sitter han och andas högt och tittar på mig emellanåt. Han tittade på mig och det var oerhört bara onödigt och störigt, och jag blir irriterad på psykiatrin som jag då har jobbat inom, så jag får dissa den lite. Men Kalle och Sigfallet, helt enkelt. Precis. Tack till er. Vi hörs nästa vecka, Gustav, och då tror jag att vi kommer prata om en Clint Eastwood-film. Vi behöver inte säga vilken, men vill du göra någon med ledtråd, eller räcker det med att det kommer vara just en Clint Eastwood-film? Ja, och det blir skönt nu. Det ska faktiskt bli skönt nu lite, för att jag märker att med alla dessa superhjältefilmer så finns det en så här en viss gräns till vad jag kan prata om utan att upprepa. Alltså så här, jag har svårt för skurkar. Det känns som att det vet varenda granne här som hör det varje vecka genom väggarna. Så det ska bli skönt med lite kontraster, lite annat och diskutera. Ja, och då går man direkt till Clint Eastwood. Men det är skitbra, men nu ska jag åka till England faktiskt för att se tre konserter med guden Eddie Vedder. Och du får ha trevligt så länge, Gustav, så hörs vi nästa vecka. Tack, hej. Hej.